6 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Firma Universal Energy chce kupić zagrożona likwidacją kopalnię, ale górnicy sceptyczni. Reakcji rządu jeszcze nie ma. Sąd z Wrocławia, ksiądz z Wrocławia skazany na 7 lat bezwzględnego więzienia za pedofilię molestował 3 nieletnich chłopców. Władimir Putin nie przyjedzie, będą kanclerz Niemiec i prezydent Francji. 27 stycznia uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu. Universal Energy podtrzymuje chęć kupna 3 z 4 kopalń przeznaczonych przez rząd do likwidacji. Właściciel spółki, Krzysztof Domarecki, potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem. Chodzi o zakłady Brzeszcze, Sośnica, Makoszowy i Bobrek Centrum. Co na to rząd? Nie wiadomo. W dobre intencje inwestora nie wierzą górnicy. Związkowcy zarzucają mu, że chce zarobić na sprzedaży majątku kopalni na działalności stacji odmetanowania. Leszek Morderski zajął się tą sprawą. Spółka Universal Energy wczoraj złożyła oferty do Ministerstwa Gospodarki i do Kompanii Węglowej. Na razie nie ma odzewu na te propozycje. Domarecki, który jest twórcą potężnej grupy chemicznej Selena, nie ujawnił proponowanej ceny, ale oświadczył, że jest gotowy natychmiast zasiąść do rozmów o przejęciu tych 3 zakładów. 4 z nich, czyli kopalnia Pokój, według niego nadaje się już tylko do wygaszenia. Właściciel Universal Energy przekonuje, że ma gotowy plan restrukturyzacji. Ma się on opierać na wykorzystaniu nowych technologii wydobywczych i na lepszym zagospodarowaniu niebezpiecznego dla wszystkich tych zakładów metanu. Jak mówi nam Domarecki, w czasie restrukturyzacji nie unikniemy zwolnień. Jesteśmy jednak w stanie zagwarantować utrzymanie większości z 11 tysięcy miejsc pracy w tych kopalniach. Kupna zadłużonych kopalni nie wyklucza też Janusz Palikot. Pierwszą propozycję kupna kopalni Sośnica Makoszowy złożono w Kompanii Węglowej w listopadzie. Wtedy też pozostała bez odpowiedzi. Wrocławski duchowny skazany za pedofilię. Sąd nie miał wątpliwości, że ksiądz Paweł K. napastował 3 nieletnich chłopców. Według aktu oskarżenia miał z nimi kontakty seksualne i nagrywał ich przebieg. Został zatrzymany w 2012 roku w jednym z hoteli w centrum Wrocławia. Policję wezwała zaniepokojona obsługa, która widziała, że mężczyzna zaprasza do pokoju nieletnich. Postawa personelu jest godna naśladowania, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Skórniak. Trzeba dostrzec różnicę pomiędzy relacją rodzic-dziecko, a relacjami seksualnymi podejmowanymi choćby w sposób skrywany w miejscach publicznych. Trzeba podkreślić i dać dowody uznania za odpowiedzialne zachowanie i zawiadomienie policji. W przeciwieństwie do innych osób, które mogły i miały takie podejrzenie, a reakcji adekwatnych nie podjęły. Dopiero po zatrzymaniu okazało się, że Paweł K. jest księdzem i że miał już podobną sprawę w przeszłości. W 2005 roku oskarżono go o posiadanie pornografii dziecięcej, za co został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Paweł K. był katechetą i opiekunem ministrantów. Obecnie jest zawieszony w czynnościach. Po ogłoszeniu dzisiejszego wyroku wrocławska kuria wydała oświadczenie, w którym wyraża głębokie ubolewanie z powodu jego czynów. Zapewnia też, że została już wszczęta procedura związana z jego osądzeniem przez odpowiedni Trybunał Kościelny. A to może się zakończyć wydaleniem ze stanu duchownego. Zamiast prezydenta Rosji będzie tylko ambasador. Władimir Putin nie przyjedzie na obchody 70. rocznicy wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Muzeum opublikowało właśnie listę delegacji, które potwierdziły udział w uroczystościach. O szczegółach z Oświęcimia Paweł Pawlica. Na liście delegacji z 28 państw, które potwierdziły swój udział w uroczystościach, znalazło się 8 prezydentów, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik muzeum. Między innymi prezydent Polski Bronisław Komorowski, także prezydenci Niemiec, Francji. Do Polski przyjadą też prezydenci Austrii, Chorwacji, Malty, Słowenii, Szwajcarii oraz koronowane głowy z Belgii, Holandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. Na liście zabrakło Władimira Putina. Dyrektor muzeum Piotr Cywiński przyznaje, że wpłynęła na to wojna na Ukrainie. W normalnych czasach pokoju nigdy nie miał wątpliwości, że najwyższy przedstawiciel państwa rosyjskiego, państwa, które jest spadkobiercą, prawda, Armii Czerwonej, która akurat w tym miejscu wyzwalała. Rząd tu powinien być. Na czele rosyjskiej delegacji stanie ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uroczystości w Oświęcimie odbędą się 27 stycznia. Weźmie w nich udział około 300 byłych więźniów. Fala oburzenia i szyderstw na Wyspach Brytyjskich po występie w amerykańskiej telewizji Fox News rzekomego światowego eksperta od spraw terroryzmu. Stephen Emerson poinformował Amerykanów, że angielskie Birmingham jest całkowicie opanowane przez muzułmanów, a w pewnych dzielnicach Londynu za nieislamski strój grozi chłosta. Steve Emerson, który już wielokrotnie występował w roli eksperta w telewizji Fox News, tym razem prezentował swoje opinie w programie Judge Pirro, prowadzonym przez byłą prokurator z Nowego Jorku, Janine Pirro. Emerson powiedział m.in.: w Wielkiej Brytanii są już całe miasta, jak Birmingham, pod kontrolą muzułmanów, gdzie niemuzułmanie po prostu nie jeżdżą. Islamskie sądy stosują tam prawo szariatu, a policja nie ma wstępu. Zasadniczo jest to państwo w państwie, stwierdził autorytatywnie ekspert, a Janine Pirro zawtórowała mu: to brzmi jak kalifat. Oburzeni mieszkańcy Birmingham rozćwierkali się na Twitterze, a brytyjski premier David Cameron oświadczył: szczerze mówiąc, słysząc tą małą, nie udławiłem się owsianką. Myślałem, że to prima aprilis. Ten typ to naturalnie kompletny idiota. Steve Emerson dostrzegł po nie w czasie, że się zagalopował w swojej ekspertyzie i wydał publiczne oświadczenie, w którym głęboko przeprasza mieszkańców pięknego miasta Birmingham. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Triumf w Pucharze Hopmana naprawdę świetnie im zrobił. Zarówno Agnieszce Radwańskiej, która awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Sydney, jak i Jerzemu Janowiczowi. Łodzianin poszedł w ślady krakowianki i też może się cieszyć z awansu. W pierwszej rundzie pokonał po zaciętym meczu Australijczyka Nika Kirgiosa 6-1, 6-7 i 7-6. Skoro o tenisie mowa, to ta informacja powinna ucieszyć wszystkich kibiców tego sportu. Otóż potwierdziło się. Maria Szarapowa przyjedzie w lutym do Polski i zagra w meczu Pucharu Federacji, w którym Polska zmierzy się z Rosją. Szarapowa nie występowała w rozgrywkach Fed Cupu od 3 lat. Teraz przyjedzie i zagra w Kraków Arenie. Stawką meczu, który odbędzie się 7 i 8 lutego, będzie awans do półfinału grupy światowej pierwszej. Polacy dołączyli do światowej czołówki w tenisie. Nie gorzej nasza sytuacja wygląda w szachach. No ale jeśli ogrywa się mistrza globu, to musi być dobrze. Do sensacji doszło w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów, Tata Steel Chess, który odbywa się w Holandii. Tam w trzeciej rundzie nasz reprezentant Radosław Wojtaszek pokonał mistrza świata Norwega Magnusa Carlsena. Wojtaszek w światowym rankingu jest 15, Carlsen jest liderem. To pierwsze zwycięstwo Polaka z urzędującym mistrzem świata w powojennej historii królewskiej gry. Polacy na historyczny sukces i zwycięstwo czekają także w rajdzie Dakar. Trwa kolejny morderczy etap w rywalizacji samochodów. Na 5. punkcie pomiarowym Krzysztof Hołowczyk zajmuje 8. miejsce. Prowadzi Nani Roma. Dystans do lidera Ignacio Casale traci Rafał Sonik. Polski kładowiec jest trzeci, jedzie za Chilijczykiem 1:29. To kolejne straty także w klasyfikacji generalnej, której Casale jest liderem. Wśród motocyklistów prowadzi Konchalves. Jakubowi Przygońskiemu zepsuł się GPS, jest niewidoczny na pomiarach, ale jak podaje oficjalna strona Dakaru, jedzie gdzieś w pierwszej dziesiątce. A dziś Radosław Wojtaszek gra z kolejnym uczestnikiem holenderskiego turnieju. Polecamy serwis o 19, bo wtedy być może wiadomo będzie coś więcej. W nocy, proszę Państwa, w Polsce pochmurno, na zachodzie i na północy i tam możliwe opady deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie, temperatura w nocy od -3 stopni na Podhalu do +2 w centrum i do +5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć, niewykluczony niewielki deszcz, ale generalnie pogodnie. Nad morzem jeszcze silny wiatr, temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży. Naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play.

Easy Drinkers, tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. W Polsce stało się to powszechne zjawisko. Teksty z papierowych wydań gazet trafiają na komercyjne portale, ale bez wiedzy autorów. A ci mówią dość i od dziś wprowadzają odpowiednie oznaczenia przy artykułach. W inicjatywę zaangażowało się 27 tytułów prasowych. Wśród nich m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawda, Tygodnik Powszechny czy Puls Biznesu. Obserwujemy od dłuższego czasu, niestety, że w coraz większym zakresie piratuje się teksty dziennikarskie. Maciej Hoffman z Izby Wydawców Prasy. Ale także mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wiele tych tekstów jest uzdrawianych, w cudzysłowie mówię, czyli bierze się oryginalny tekst, dołoży się 2-3 swoje zdania, szyk się zmieni całego artykułu i publikuje się w innym czasopiśmie lub na stronie jakiejkolwiek internetowej. Chodzi o jedną drobną rzecz, o to, żeby nas nie okradać. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Produkcja kontentu prasowego, medialnego, pisanie artykułów, przygotowywanie opracowań, rankingów i tak dalej, to wszystko zajmuje określoną ludzką pracę. Ona kosztuje. Natomiast coraz częściej my w prasie doświadczamy tego, że czytelnicy nie kupują naszych gazet, czyli nie refundują nam tej pracy, tylko korzystają z nieodpłatnego dostępu w internecie. Czy ja myślę, że jest to krok w właściwą stronę. Medioznawca profesor Tadeusz Kowalski. Niewątpliwie coś trzeba zrobić, żeby obrót, zwłaszcza w internecie treściami, które są wytwarzane często niemałym kosztem, był jakoś uszczelniony. Dlaczego państwo nie zdecydowali się, aby przyłączyć się do tej akcji rozpoczętej przez duże gazety wydawców w Polsce? Zacznę od tego, że jesteśmy za tym, żeby działać, żeby nareszcie zrobić porządek z kradzieżą treści w internecie. Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Wojciech Fusek. Ale nie dołączyliśmy się z tego prostego powodu, że no po pierwsze my sprzedajemy nasze treści, nie wszyscy wydawcy to robią. Po drugie uważamy, że jest prawo prasowe i tego prawa trzeba przede wszystkim przestrzegać i o to walczyć. Ale jeszcze raz na koniec podkreślę, że jesteśmy bardzo za, trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy. Państwo wprowadzają dwa oznaczenia, które mogą występować oddzielnie lub też jednocześnie. Panie redaktorze, jest copyright i ISP, czyli płać. Wyraźnie jest powiedziane, jeśli ktoś tylko użyje formuły copyrightu, to nie wolno tego artykułu dalej rozpowszechniać. Jeśli jest obok P, czyli copyright, czyli C i P, to znaczy korzystaj, ale zapłać. Panie redaktorze, a czemu nie można tym firmom, które nielegalnie kopiują wasze teksty, po prostu wytoczyć procesu? Na tym polega cały problem, że do tej pory sądy, orzekając w takich sprawach, powoływały się na brak dostatecznego wyróżnienia tekstów, które są chronione naszymi prawami. Stąd oznakowanie tych tekstów notą, znaczkiem copyright czy znaczkiem płatność jest dodatkowym komunikatem dla sądów, że my te treści chronimy. To musi być czytelne i zrozumiałe w toku postępowań sądowych. Wiadomo, że sytuacja zwłaszcza prasy codziennej staje się coraz bardziej trudna. Prasa codzienna nie tylko w Polsce, ale właściwie w większości krajów świata przeżywa kryzys nakładowy, kryzys czytelnictwa i takie poszukiwanie źródeł uszczelnienia dochodu jest całkowicie zrozumiałe. Czy to zjawisko, ten proceder kopiowania tekstów, wykorzystywania ich na różnych portalach do celów komercyjnych, bo tam też pojawiają się reklamy, to jest w Polsce coś powszechnego? To jest gigantyczny obszar. Ktoś mnie spytał o to, jakie są nasze straty. Ja uważam, że każdy z tytułów traci na tym miliony co roku, dlatego że ludzie zamiast kupować gazety, a my jak wiadomo, żyjemy ze sprzedaży tych gazet i reklam, ludzie po prostu korzystają z internetu. Znam sam takie firmy, czy na przykład ministerstwa, czy inne instytucje publiczne, gdzie się kupuje jeden egzemplarz gazety naszej czy naszej konkurencji, po czym robi setki kserokopii artykułów z tego i dystrybuuje między pracownikami. Ci ludzie nas okradają. Jak to wygląda za granicą, chociażby, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, Niemczech? Jak tam ten problem został rozwiązany? Jednak w Niemczech, w Anglii te kultury prawne tworzone były niemalże od zawsze. Nie można wziąć z The Economist tekstu, przedrukować na portalu informacyjnym i powiedzieć, że to jest The Economist, ale my go publikujemy. No nie można. Po prostu nie można. Tego się wszyscy już nauczyli. Za tym idzie wysokie odszkodowanie. Jeśli ktoś ukradnie czyjś tekst, mówię ukradnie, czy splagiatuje czyjś tekst, wystarczy, że zapłaci ile z tysięcy dolarów albo funtów karę, albo euro, prawda, kary i koniec, następnym razem tego nie uczyni, bo go to boli. Jak to jest określane, medialne pasożytnictwo przekłada się też na jakość treści w polskich gazetach, przekonują inicjatorzy akcji. Redakcje tracą pieniądze, a przez to nie mogą przeznaczyć ich na swoją podstawową dziennikarską działalność. Oto pasożytnictwo i walkę z procederem pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po 17. Za chwilę Ernest Zozuń, Europa od kuchni. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watch me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Dzień dobry, kontrola graniczna, paszport, proszę. W samochodzie zostawiłem. A to przy okazji. No, jak będę wracał, no. A i w drodze powrotnej nie będzie panu potrzebny, no bo przecież jesteśmy w Schengen. I od dawna z kontrolą paszportów nie mamy do czynienia, przynajmniej gdy podróżujemy po większości państw Europy. Chociaż Wielka Brytania, to najbardziej znany przykład, nie jest w strefie Schengen. Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I stąd, podróżując do Wielkiej Brytanii, zawsze musimy pokazać paszport. Guten Tag, pas kontrolę. Krzyk jest tu jak najbardziej uzasadniony, tym bardziej, że to nie ta granica. To bywało jeszcze dawniej na granicy polsko-niemieckiej, co obecnie nie ma miejsca właśnie dzięki funkcjonowaniu porozumienia z Schengen. Układ Schengen, porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Do układu Schengen należą obecnie 22 państwa Unii oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Przyjęcie przepisów wynikających z układu Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące. Polska do układu należy od 2008 roku. To jest bardzo stara idea. Marcin Terlikowski. Ponieważ na przykład państwa nordyckie, które w ogóle były pionierami integracji regionalnej, gospodarczej, politycznej, wprowadziły tego rodzaju swobodę przemieszczania się osób już w latach 50., 60. Idea oczywiście jest taka, że tego typu swoboda przemieszczania się osób sprzyja integracji gospodarczej. Ona jest wręcz warunkiem funkcjonowania wspólnego rynku, ponieważ jeśli chcemy, żeby rzeczywiście na tych samych warunkach można było pozyskiwać towary i dobra w każdym z krajów Unii Europejskiej, no to ta swoboda poruszania się powinna być jak największa. Kontrole jednak by ją jakoś tam ograniczały. Ale też ma to bardzo duże znaczenie kulturowe. Po prostu fakt przekroczenia granicy w wymiarze społecznym przestaje być istotny. Tworzą się regiony transgraniczne, tworzą się powiązania międzyludzkie, powiązania międzyorganizacyjne, powiązania ekonomiczne, które gdyby ta granica funkcjonowała w sposób tradycyjny, byłyby znacznie trudniejsze do wytworzenia. Europa na drogę ograniczenia kontroli granicznych weszła dopiero w latach 80. Pierwsze porozumiały się Francja i Niemcy. Do nich dołączyły już wcześniej mające doświadczenie państwa Beneluxu. 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. Do porozumienia dołączyły kolejne państwa Unii, choć nie wszystkie. To jest jednak potwierdzenie, że projekt europejski ma praktyczny wymiar, że to nie jest tylko Rada Unii Europejskiej, komisja spotykająca się gdzieś w Brukseli, oddalonej od zwykłego obywatela Polski, Czech, Niemiec czy Holandii, ale że ta Unia Europejska jest tu i teraz, ponieważ obywatel może przekroczyć granicę, nie pokazując żadnego dokumentu tożsamości. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do znajdującego się w samym sercu Paryża budynku, w którym mieści się siedziba satyrycznego pisma Charlie Hebdo i otworzyło ogień. Ale zawsze, gdy dochodzi do takich wypadków jak w minionym tygodniu w Paryżu, ożywa dyskusja, czy nie wrócić do stanu sprzed Schengen. Czy nie wyjść ze strefy? Teoretycznie wyjście jest nawet z Unii Europejskiej, to znaczy takie klauzule istnieją w traktatach. Jeszcze raz Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Oczywiście polityczne i ekonomiczne koszty byłyby horrendalne, więc tak samo nie wyobrażam sobie możliwości wyjścia ze strefy Schengen, choć formalnie ona istnieje. To, o czym mówimy też w kontekście niedawnych wydarzeń, to jest czasowe przywrócenie kontroli, a więc czasowy powrót do stanu sprzed wprowadzenia ułatwień, po to, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa wewnętrznego krajów Unii Europejskiej w kontekście zagrożenia terrorystycznego. Ale też wysyłamy społeczeństwom Unii Europejskiej sygnał, że jesteśmy bardzo mocno zagrożeni, że oto trzeba powrócić do starego systemu kontroli granicznej, niemalże jakbyśmy byli na wojnie. I teraz to jest decyzja polityków, czy chcą taki sygnał po społeczeństwu przesłać. Pytam się, co to jest? Paszport. Paszport? To był paszport. I właściwie jak był? No to był, bo mimo rozmaitych dyskusji na temat przywrócenia granic, jak na razie paszport nie jest nam do niczego potrzebny. Przynajmniej w strefie Schengen. A to nie mała strefa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tak przy okazji proszę zajrzeć do szuflady i sprawdzić datę ważności w Państwa paszporcie, bo niepotrzebny, niepotrzebny, a kiedy będzie potrzebny, to okaże się, że właśnie minęła data ważności. To Trójka, audycja popołudniowa, minęła 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Grzegorz Napieralski odwoła się od decyzji władz SLD o zawieszeniu go w prawach członka partii. Zapowiada, że wykorzysta wszystkie prawne możliwości i będzie walczył o swoje dobre imię. Jak podkreślił, chce pozostać w sojuszu, ale w jego partii potrzebne są zmiany. Zaznaczył przy tym, że nie chce rozłamu. W piątek zarząd SLD zawiesił Napieralskiego za krytyczne wypowiedzi pod adresem ugrupowania i działanie na jego szkodę. Według byłego szefa sojuszu decyzja nie była merytoryczna, ale związana z jakimiś walkami frakcyjnymi. Na lotnisku Orly w Paryżu policja przechwyciła ponad 100 kg kokainy i zatrzymała trzech kurierów, którzy przewozili narkotyki. Do tego w ramach przeprowadzonej operacji antynarkotykowej 15 osób zostało zatrzymanych na południowym wschodzie Francji. Jak poinformowała żandarmeria, siłą porządkowym udało się rozbić dużą siatkę narkotykową. Dochodzenie w tej sprawie prowadzono od kilku miesięcy. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Sudetach. GOPR ostrzega, że lawiny mogą schodzić samoistnie. Ratownicy górscy informują, że w polskich Karkonoszach tereny zagrożone są na zimę zamknięte. Po oznakowanych szlakach turystycznych i na nartostradach można się poruszać bezpiecznie. Warunki do wędrówek są jednak trudne. Szlak na Śnieżkę prowadzący za kosami jest oblodzony. Do pokonania go ratownicy zalecają używanie raków. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Nie ma porozumienia ministrów w sprawie zmian w ordynacji podatkowej zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Miały one utrudnić unikanie płacenia podatków. Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Rafał Iniewski, podkreśla, że propozycja resortu finansów zakłada wiele zmian, które w większości są niekorzystne dla płatników. Klauzula obejścia prawa podatkowego, czyli taki przepis, który mówi o tym, że jeżeli podatnik zastosował przepis zgodnie z prawem, ale wbrew intencjom ustawodawcy, obserwując, gdzie mamy szukać tego celu i gdzie tych intencji mamy szukać, to może być wtedy stosowana ta klauzula, czyli w efekcie będzie opodatkowany nie tak jak sądził, że zastosował przepis, tylko według pewnej innego wzorca. Jak dodaje ekspert, to nie koniec przepisów, które utrudniają działalność firm. Według tego projektu, jeżeli ktoś ma dzisiaj interpretację indywidualną, będzie można mu ją wygasić, czyli uznać za nieważną, nieistniejącą w obrocie, w sytuacji, kiedy zostanie interpretacja ogólna wydana przez ministra, która będzie sprzeczna. Tymczasem jutro posłowie zajmą się prezydenckimi propozycjami zmian w ordynacji podatkowej. Od początku stycznia łatwiej jest ogłosić upadłość konsumencką. Umorzenie długu jest w wyjątkowych sytuacjach możliwe nawet bez jakiegokolwiek zaspokojenia wierzycieli. Nadal jednak upadłość przysługuje osobom, które są w kryzysowej sytuacji i nie są już w stanie spłacać swoich należności, podkreśla Aleksandra Łukasiewicz z Expandera. Nie jest to furtka, która pozwala osobom, które jeszcze spłacają, ale dochodzą do wniosku, że chyba się przeliczyły ze swoimi możliwościami, stwierdzić, dobrze, to ja oddaję wszystko, wychodzę na zero i zaczynam wszystko od początku. Także upadłość konsumencka jest dla osób, które utraciły płynność finansową. Z możliwości ogłoszenia upadłości skorzystała dotychczas śladowa ilość konsumentów. Teraz może się to zmienić. Mam nadzieję, że zmiana prawa upadłościowego spowoduje zmianę nastawienia instytucji finansowych, które będą chciały bardziej elastycznie i szybciej rozmawiać z kredytobiorcami. Dla instytucji też będzie to alternatywa, albo znajdziemy porozumienie, albo finalnie mój klient ogłosi upadłość, no i dostanę tyle, co przez 3 lata planu spłat, albo nic, jeżeli się okaże, że mój klient nie ma z czego spłacać. Dziś problemy ze spłatą długów ma w Polsce ponad 2 300 000 osób, a ich zobowiązania przekraczają 40 miliardów złotych. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kończy dziś dzień na zielono. WIG 20 na plusie 1,61%, WIG na plusie 1,03%, a obroty wyniosły dziś ponad 894 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,56 zł, euro jest po 4,27 zł, dolar po 3,63 zł, funt brytyjski kosztuje 5,50 zł, a uncja złota w tej chwili kosztuje 1235 dolarów. Z nawiązaniem do pogody napisał pan Przemek, ale nie wiem, czy list jest jeszcze aktualny, bo był wysłany przed 10 minutami. Zachęcam słuchaczy do spojrzenia na zachód. Dziś piękna pogoda, przynajmniej we Wrocławiu. Obserwator powinien dostrzec 2 gwiazdy około 10 stopni nad horyzontem. Jasną i po prawej stronie ciemniejszą. Ta jasna to planeta Wenus, a słabsza to planeta Merkury. Rzadko trafia się taki widok i oczywiście taka pogoda. Trzeba się jednak spieszyć, bo za parę minut oba obiekty zajdą za horyzont. Pod horyzont, napisał pan Przemysław. Jeśli chodzi o pogodę, to w nocy pochmurno na zachodzie i na północy i tam możliwe opady deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć, niewykluczone nawet niewielkie opady. Nad morzem jeszcze silniejszy wiatr. Temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo.

Rękawice są różnego rodzaju. Najczęściej bawełniane, ciepłe lub filcowe w środku. Niestety nie mają znaczka Unii Europejskiej. Jesteśmy troszeczkę poza prawem. Wie pan, w kuchni trzeba być troszeczkę takim, wyprzedzać prawo, wyprzedzać wszystko i robić czasem na złość, żeby nie być taki w sztampach dokładnie od A do Z. Czasami nawet fartucha używamy, żeby przenieść ciepłą blachę. To różnie bywa. No bo jak studiowałem w Londynie, to tam w ogóle nie używaliśmy rękawic, tylko każdy miał dwie ścierki. Jan Kuroń, kucharz. Jedna była do blach, a druga była taka ogólna, prawda, do przecierania różnych rzeczy i ta która była właśnie do wyjmowania gorących blach czy patelni z pieca, no to była taka specjalna. Te rękawiczki są niezbędne, proszę pana. Są właśnie, ścierka nie pomaga. Można powiedzieć, że rękawice wreszcie zostały dostrzeżone i docenione. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Przy tylu artykułach, którymi zajmują się urzędnicy, można pomyśleć, że akurat rękawica jest niczym nadzwyczajnym i została pominięta, a tu okazuje się, że absolutnie nie i na pewno na tej dłuższej liście urzędnicy doszli w tym momencie do rękawic, które trzeba zestandaryzować i którymi się trzeba zająć. Dosyć absurdalna sprawa. Nie sądzi pan, że ścierki są pokrzywdzone? Nie tylko ścierki, ale za chwilę się okaże, że trzeba zestandaryzować wszystkie wieszaki, na których wieszamy ścierki, albo deski do krojenia chleba, bo też grubość może być niewłaściwa. Albo mogliby pomyśleć, żeby garnki na tych rączkach, nie? Żeby miał jakieś zabezpieczenie i bez rękawic by można było je brać i to by było dobre. Rękawice kuchenne zgodne z unijną dyrektywą, pytał Tomasz Jeleński. Jak państwo widać, pytania się mnożą i zadania dla Komisji Europejskiej. A już za chwilę w studiu Damian Kwiek i Puls Trójki. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorąc głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes piesi psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa. Głak Jan Diva, krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja belczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie wpuść. Tym mniej dobitny krzyk i Euranet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Tak było po zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku, podobnie po atakach terrorystycznych w Madrycie i Londynie. Natychmiast po społecznych wstrząsach wracała dyskusja na temat lepszego ścigania terroryzmu kosztem zbiorowej prywatności. Po atakach sprzed kilku dni w Paryżu część polityków i przedstawicieli służb specjalnych zaznaczyła, że potrzebne są bardziej skuteczne narzędzia do zapobiegania takim wydarzeniom. Liderzy Unii Europejskiej mówią o systemie zbierania i dzielenia się danymi obejmującymi pasażerów lotniczych. No i tu w dyskusję włączają się przedstawiciele organizacji broniących prywatności i praw człowieka, przekonują, że możemy mieć do czynienia z łatwą furtką prowadzącą do nadmiernej inwigilacji. Damian Kwiek, dobry wieczór. Na tej właśnie osi sporu skupimy się teraz w Trójce, w Pulsie Europy. Moimi gośćmi są Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Adam Bielan z Polski Razem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jeszcze cytat. Szef brytyjskiego kontrwywiadu w MI5, Andrew Parker, mówi tak. Jeśli mamy dobrze wykonywać swoją pracę, MI5 musi nadal być w stanie penetrować ich czyli terrorystów, systemy komunikacji. Do tego potrzebujemy odpowiednich narzędzi, legalnych uprawnień i pomocy firm, które posiadają dane. W tej chwili to pole manewru jest dziurawe. Nie chcę sytuacji, w której prywatność będzie tak absolutna i święta, że terroryści będą mogli swobodnie działać za tą ścianą, podkreśla Parker. No wszystko brzmi logicznie, do czego można się przyczepić, Katarzyna Szymielewicz. Może do tego, że prywatność od dawna nie jest święta i bynajmniej nie można uznać jej za prawo, które nie zostało ograniczone już drastycznie w ciągu ostatnich 15 lat. Przypomniał pan wydarzenia World Trade Center, ataki w Europie, które zaowocowały choćby przyjęciem dyrektywy o retencji danych telekomunikacyjnych, czyli reguły, zgodnie z którą operatorzy trzymają nasze dane na wszelki wypadek, dane nas wszystkich o komunikacji telefonicznej, internetowej. Takich systemów jest wiele. Snowden ujawnił, jak bardzo one są ingerujące, jak głęboko wnikają w naszą komunikację i jak bardzo służby współpracują pomiędzy krajami, więc jedno, co możemy powiedzieć na pewno, prywatność już dawno padła ofiarą tego myślenia. Czyli jak rozumiem, pani dowodzi, że jeden z szefów MI5 stawia fałszywą tezę. Stawia fałszywą tezę i próbuje stworzyć wrażenie, jakobyśmy jeszcze mieli coś do dodania. Myślę, że bardzo niewiele zostało tych bastionów, a jeżeli jakieś zostało, to warto je chronić, właśnie dlatego, że widząc tą dynamikę przez ostatnie kilkanaście lat, ewidentnie mamy obserwację, to nie działa. Skoro nadal świat nie jest bezpieczniejszym miejscem, nadal zdarzają się zamachy, to albo one się będą zdarzać, bo to jest część naszej rzeczywistości i musimy to przyjąć, albo szukamy złą metodą. Próbujemy Bielan. Na opak. Oczywiście pewnie trudno będzie wyeliminować w najbliższych latach, nawet dekadach całkowicie zjawisko terroryzmu, ale trzeba pamiętać, że terroryzm się zmienia i w związku z tym działalność służb specjalnych, działalność państwa musi się zmieniać. Wydarzenia w World Trade Center to były wydarzenia zorganizowane przez Al-Kaidę, przez organizację, którą znacznie łatwiej wyśledzić, chociaż to się wtedy nie udało, niż takich pojedynczych, samotnych wilków, jak to się ich zwykło dzisiaj nazywać, terrorystów, takich, którzy zaatakowali w ubiegłym tygodniu w Paryżu. To stawia bardzo trudne zadanie przed służbami specjalnymi. A trzeba pamiętać, że jedną z podstawowych funkcji państwa jest jednak zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Politycy są rozliczani z tego, czy to bezpieczeństwo jest zapewniane. W związku z tym politycy będą reagować na takie działania. Mi oczywiście taka akcyjność działań polityków nie do końca się podoba. Mieliśmy do czynienia z taką akcyjnością w przypadku pana Donalda Tuska, gdy był premierem, prawda, gdy walczył z dopalaczami czy z pedofilami. Później wiemy, że zmieniono ad hoc prawo. Niewiele z tego później zostawało. Akcyjność jest z pewnością cechą czy metodą, którą posługuje się wielu polityków. Natomiast załóżmy, że służby w takiej sytuacji przesadzają albo próbują trochę wykorzystać sytuację. Wiemy na pewno, że tak było po World Trade Center, że tam wykorzystano tę sytuację do tego, żeby zbudować skuteczny aparat nie tylko do ścigania terroryzmu. Ale czym to nam tak naprawdę grozi, jeżeli zrezygnujemy z tego ostatniego bastionu, o którym pani mówi? Może dzisiaj prywatność to jest coś, co tak naprawdę odchodzi do lamusa? Taki argument najbardziej lubią same służby, które chciały nas przekonać, że nie ma sensu ukrywać duże informacje o sobie. Myślenie o prywatności jako o ukrywaniu czegoś, co jest wstydliwe czy nielegalne, jest zupełnym nieporozumieniem. W danych osobowych chodzi przede wszystkim o władzę, o kontrolę nad naszym życiem, różnymi jej sferami, od ekonomicznej poprzez polityczną. Państwo, które wie dość dużo o obywatelu, może manipulować jego zachowaniami. Od tego, jakiego polityka obywatele wybiorą, po to, jakie buty, jakie ubezpieczenie kupią, czy jaką wybiorą szkołę dla swoich dzieci. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli ja pozwolę przefiltrować swoje prywatne dane na przykład polskim służbom specjalnym, to one zaczną traktować mnie w sposób przedmiotowy i narzędziowy? To pani ma na myśli? Trudno przewidzieć tak naprawdę, jakie mogą być skutki oddania tej władzy w ręce państwa, bo polega to właśnie na tym, że tracimy kontrolę nad narzędziem, które może być wykorzystane w różny sposób. Ale biorąc konkretnie przykład, o którym rozmawiamy teraz na poziomie Unii Europejskiej, system PNR, czyli prewencyjne gromadzenie danych o pasażerach linii lotniczych, czyli wszystkich osób, które latają samolotami w ramach Unii i poza Unią. Mamy taki system działający między Wielką Brytanią i USA i na przykładzie tych dwóch państw widać, jakie tutaj mogą być ofiary. A mianowicie, bardzo często zdarza się, że osoby, które mają podejrzany profil, które latają na trasach, nie wiem, między Bliskim Wschodem, a Stanami i Wielką Brytanią, które mają pochodzenie... profil, czyli zespół cech, które służby uznały za takie, które mogą rokować czymś negatywnym. Mają pochodzenie etniczne z krajów muzułmańskich, mają inny kolor skóry, zamówiły jedzenie halal, co już kojarzy się z odpowiednią religią i tak dalej. Ten zestaw cech powoduje konkretną dyskryminację tych osób. Mamy wiele przypadków tego, że osoby zupełnie niewinne, dzieci, naukowcy, politycy, aktywiści, ktokolwiek, były zatrzymywane na długie godziny, traciły swoje połączenia lotnicze, traciły pieniądze, były czasami traktowane w sposób niegodny, opresyjny, tylko dlatego, że ich cechy wydały się podejrzane. To pokazuje, że szukając igły w ogromnym stogu siana, błądzimy. Próba zbudowania korelacji między profilem podróżującego a tym samotnym wilkiem, o którym mówił pan Adam Bielan, jest skazana na porażkę. I to widzą służby i być może dlatego, że mają tak wiele tych stogów siana, tak trudno znaleźć im te igły, których szukają. Adam Bielan. Czy to jest skazana na porażkę, tego nie wiemy, bo służby specjalnie nie ujawniają statystyk dotyczących udanych prób udaremnienia zamachów terrorystycznych. Wiemy tylko o tych nieudanych, więc takich pełnych statystyk opinia publiczna, politycy również nie mają. Trzeba pamiętać, że w ostatnich miesiącach doszło do bardzo poważnej zmiany dotyczącej Europy i stąd propozycje dotyczące rozszerzenia działalności PNR, czyli chodzi mi o powstanie państwa islamskiego, kalifatu państwa islamskiego i tych wędrówek setek, już tysięcy nawet Europejczyków do Syrii, do Iraku, po to, żeby walczyć w ramach tego państwa islamskiego głównie ze światem Zachodu. Trzeba pamiętać, że ci ludzie przeszkoleni w zakresie organizowania rozmaitych akcji terrorystycznych wrócą prędzej czy później do Europy. Nie tylko do Europy Zachodniej. Wiemy, że w ramach strefy Schengen mogą się poruszać po całej Unii Europejskiej. Wśród tych ludzi są również Polacy. Ich jest jak dotąd niewiele. Służby mówią o 5-6 osobach, ale jednak takie osoby są. I pytanie, jak ustrzec się przed działalnością tych osób? Jeżeli służby specjalnie nie będą mieć takiego narzędzia, które będzie monitorować poruszanie się tych osób, to będziemy bezbronni. Katarzyna Szymilewicz mówi o tym, jeśli dobrze rozumiem, że to narzędzie jest źle dobrane i tak naprawdę będzie służyło czemuś innemu albo niczemu, ale też pewnie musimy przyznać, że zanegowanie rozwiązania, które zgłaszają po takiej sytuacji, być może akcyjnie politycy i służby, to zanegowanie jest łatwe. Czy jesteśmy w stanie zaproponować coś innego? Po pierwsze, ta negacja wynika z logiki, jakiej będę bronić, to państwo musi udowodnić, dlaczego ograniczenie wolności jest potrzebne. My mamy obowiązek negować. Jako obywatele mamy prawo pytać i sprawdzać i prosić o rzetelne, oparte na faktach uzasadnienie dla danej polityki, a nie chciałabym, żebyśmy jednak byli zaganiani w taki koziróg udowadniania, jaka polityka będzie skuteczna. To jest zadanie państwa, które rzeczywiście odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Pyta pan o alternatywy. No choćby mamy granice. Cały czas jeszcze Unia ma granicę zewnętrzną, którą wzmacnia. Co roku powstają nowe programy ochrony granic, czasami przesadne. My też je krytykujemy z racji na ryzyko tutaj dyskryminacji i innych nadużyć, ale te granice są. I to jest to miejsce, gdzie można przefiltrować obywateli, którzy wracają z miejsc objętych konfliktem zbrojnym i na przykład zapytać ich, co tam robili. Ale ochrona granic to sprawdzić. Chyba cofalibyśmy się do XIX wieku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dzisiaj mamy cyfrowy świat, to się dzieje inaczej. Nie jesteśmy w stanie granicami zapewnić bezpieczeństwa. Nie, ale chodzi o to, że to jest ten naturalny moment, gdzie wychwytujemy osoby, które przemieszczają się z kierunków, które mogą powodować w przyszłości konflikty, tak? Jeżeli jest konflikt zbrojny i ktoś rzeczywiście podróżuje z takiego kraju, rozumiem, że to może stworzyć pewien pretekst czy punkt wyjścia do rozmowy z policją na temat tego, co tam robi i co zrobi dalej. Ale to już jest grupa ludzi jakoś wyodrębniona. System, o którym rozmawiamy, dotyczy wszystkich podróżujących, więc to jest właśnie to porównanie. Z jednej strony mamy grupę ludzi, którą próbujemy namierzyć, wyłapać i jakoś zbadać bliżej. Z drugiej mamy narzędzie dotyczące wszystkich podróżujących. Milionów w skali roku, pewnie miliardów ludzi przemieszczających się po terytorium Europy. To pokazuje nieproporcjonalność narzędzia i machanie trochę cepem, a nie politykę dobrze stargetowaną. Ochrona granic, szczególnie na południu Europy, jest często iluzoryczna. Mamy tam do czynienia ze szmuglowaniem na masową skalę ludzi. A więc to nie lecą samolotem, tylko jadą inną drogą. Bardzo różnie. Lecą często w ramach Unii Europejskiej samolotem, a później przekraczają nielegalnie granice. Z całą pewnością system PNR może pomóc zlokalizować takie osoby, ale ja się zgadzam z panią, że To jest decyzja, którą podejmą społeczeństwa w wyborach, wybierając poszczególne partie polityczne, i czeka nas w ciągu najbliższych lat tak naprawdę dyskusja na temat kwestii prywatności. Moim zdaniem, szczególnie polscy obywatele bardziej dzisiaj cierpią z powodu utraty prywatności na rzecz rozmaitych komercyjnych firm, wielkich koncernów amerykańskich, takich jak Google, Facebook i tak dalej. Tu ja się zgodzę. Tak, i tutaj się podejrzewam w wielu sprawach zgadzamy i zresztą współpracowaliśmy, gdy pracowałem w Parlamencie Europejskim w tych kwestiach. Natomiast brakuje w Polsce przykładów nadużyć ze strony służb specjalnych. Chociaż oczywiście mamy dość wstrząsający raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej liczby podsłuchów w Polsce, która jest rekordowa jak na skalę europejską. No tu chodziło o te billingi, korzystanie z billingów i nie tyle o ich liczbę, co o to, że służby dość swobodnie mogą z nich korzystać. Ale tym zajął się też Trybunał Konstytucyjny i mamy nadzieję, że w ciągu roku rząd musi zaproponować zmiany prawne. Ten problem, myślę, drga. Natomiast ja bym nie czekała na nadużycia. Myślę, że moment, w którym zobaczymy już nadużycie, to będzie dużo za późno na refleksję. Wolałabym, żebyśmy wyciągali wnioski z polityki, którą mieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat i na poziomie międzynarodowym, i na poziomie polskim, i uszli się na błędach. Po prostu, jeżeli coś nie działa, weryfikujmy to. Na koniec chciałbym Państwa jeszcze zapytać o sprawę już nie wprost dotyczącą ochrony danych, ale raczej wrażliwości dotyczącej tej sytuacji. Odzywają się głosy środowisk muzułmańskich potępiające zamachy i przemoc, no ale też dzisiaj Egipski Instytut Muzułmański skomentował zapowiadany na jutro nowy numer, pierwszy po zamachu francuskiego satyrycznego tygodnika. Wiemy, że będą tam karykatury Mahometa. No i Egipski Instytut podkreśla, że to będzie nieusprawiedliwiona prowokacja przeciwko uczuciom 1,5 miliarda muzułmanów. Co do potępienia zamachów, jakby jest pełna zgoda. Czy my powinniśmy się jako Europejczycy wykazywać większą wrażliwością może, jeśli chodzi o uczucia religijne na przykład muzułmanów, żeby nie prowokować takich sytuacji, czy jakby kierować się tylko swoją wrażliwością pozwalającą na szydzenie z czego chcemy? Tutaj mówimy o granicach satyry, prawda? To nie jest dokładnie to samo, co szydzenie czy prowokowanie agresji na tle religijnym. Myślę, że trzeba robić wszystko, żeby nie prowokować agresji na tle różnic religijnych czy światopoglądowych, i takie systemy jak PNR tylko się wpisują w politykę dyskryminacji, bo tak jak powiedziałam, one te grupy podejrzane określają w sposób zupełnie arbitralny i mogą powodować złe traktowanie grup etnicznych czy religijnych, a więc przyczynia się to do tego typu konfliktu. Jeśli chodzi o wolność słowa, to jest wartość fundamentalna dla Europy i myślę, że satyra jest jej elementem. Nie chciałabym rozstrzygać tego konkretnego problemu, ale broniłabym, myślę, że jedno z drugim się nie wyklucza. Możemy mieć wolność słowa i możemy unikać prowokowania konfliktu wokół wartości takich jak religia. Adam Bielan. Wolność słowa jest niezwykle ważną wartością, natomiast powinna być ograniczona. Granicą jest jednak obrażanie uczuć religijnych. Mi pismo Charlie Hebdo się nie podoba. Ja bym nie umieścił na swoim Facebooku czy na Twitterze znaczka Jestem Charlie. Uważam, że to była niepotrzebna prowokacja skierowana nie tylko pod względem, pod adresem środowisk muzułmańskich, ale tam obrażono tak praktycznie wszystkie ważne religie świata i sądzę, że ta dyskusja też nas czeka. W ostatnich dniach przede wszystkim współczuliśmy rodzinom ofiar zamachu w Paryżu. Natomiast myślę, że prędzej czy później czeka nas dyskusja na temat granic wolności słowa. Szczególnie, że w krajach postkolonialnych, takich jak Francja, Belgia, Wielka Brytania, te napięcia międzyreligijne są coraz większe. Bo to jest też pewnie pytanie o to, kiedy mówimy o tym, że wolność słowa jest dla nas fundamentem, ona niekoniecznie musi być tym najważniejszym fundamentem dla osób, dla których religia jest czymś takim. I boję się, że tu jest po prostu zderzenie cywilizacyjne. Że granice satyry dla nas są czymś zupełnie innym niż granice satyry dla ludzi, tak jak religię jako najwyższe prawo. Inny porządek świata. Musimy się jakoś dogadać. Czyja wrażliwość jest ważniejsza? To prawda, warto na ten temat dyskutować. Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon, Adam Bielan, Polska Razem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To byli goście Pulsu Europy w Trójce. Damian Kwiek, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja. Zakończony pod koniec ubiegłego roku plebiscyt Kino Wolność wygrał Dzień Świra. To zdaniem naszych słuchaczy najlepszy, najważniejszy i najbardziej